करने लगा है दिल, ये दिल डरने लगा है, थक थक करने लगा है। मैं तेरा नाम लूं, तू मेरा नाम ले सनम, मैं तुझे थाम लूं, तू मुझे थाम ले। मुश्किल में ये दिल दीवाना आ गया, तेरे मेरे बीच ये जमाना आ गया। मुश्किल में ये दिल दीवाना आ गया, तेरे मेरे बीच ये जमाना आ गया। हाय तौबा, पहली संग हम आई नहीं, उसमें ये मौसम सुहाना आ गया। जादू सा चलने लगा है, थक थक करने लगा है दिल, ये दिल डरने लगा है, थक थक करने लगा है। मैं तेरा नाम लूं, तू मेरा नाम ले सनम, जी हमने प्यार तो जरूर किया है, ऐसा बड़ा कौन सा कसूर किया है। हाँ जी हमने प्यार तो जरूर किया है, ऐसा बड़ा कौन सा कसूर किया है। हाय तौबा, चोरी चोरी छुप कर मिलने को लोगों ने हमें मजबूर किया है। दिल गम से भरने लगा है, थक थक करने लगा है दिल, ये दिल डरने लगा है, थक थक करने लगा है। मैं तेरा नाम लूं, तू मेरा नाम ले सनम, मैं तुझे